mbe nanguya alingi biso bato na mse sotika kumitunaka lobi toko ya nini toko mela anini poto yebi zambe na biso azali ye akoleza kabandeke bandeke na likolo yale akobatela kabambisi bambisi na mai ye moko akobokola kabanyama banyama na zamba ebongo ndenge nini abosana biso bato oya sali na lolenge na ye nzambe alingi biso ya solo biso mpe tolinga ye ya solo baninga tika tokumisa yawe Yahweh alingi biso